Gong. Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestianik, itxu mandoka. Itxu Utsumandoka Euskal Irratietan betiko bergue laguntzariak Charles Bidegen hitze zitzen Jorrez komen erantzila aizra zela Euskaz hitz luzen egitia Jose Antonio Azpiazuk betiko lioaen kultur ekonomia emazten esku kronikaen aipaldia eginen deiku eta Josu Martinezek azkenaldikoz aipatuko deiku Nula Iñaki Pikabea Piti eta Joseba Sarri Onaindia eskapik zien martuteneko prejontegitik bafle elibaten barnen. Ahatzigabe prefosta Laurentzen kanto komendiuk. Txumanoka! Hasgitin! Eta hasteko... Samsonetaz mintzagitin. Oitzide, Bibliak aipatzen deikun gizon indartsu bilholuzia. Estatu batuetako superhero hoietaik bazian. Ulk baten balde. Pentsa, behindaraz jortzen zen templo bat txutik egonazten zian, edo beste behine, behebilha zihoatzan mila filistanoi bu egin zian. Asto hil baten baila hartu eta haekin tifli tafla milak korpitz utzi. Haue, miakulluz sortu zen. Be ama antzu zen, bena jinkoaen nahikeiaz, haleike haurdun batu zen. Jinkoaen zaintzapian bizituko zela hitzamanik izan zeion, baldin eta bizarra eta bilhuak espazutian musten. Tratu hau betez geoz, ikaragariko indara ukenen zian. Nihurk etzian garaitu ahal izanen. Ofizioz epaile izan zen gizon gotorhunek beharrakasta bilduzian gueherian agertuzien lehen kiristien ganik. Hoipu pentsatzea temaiten du uskal toponimian agertzen dien Samson Harri edo Samson Arroka izenek. Kontaira zumaiten arabera, Samson epailiak zigortu nahi izan zutian Donostia, Oihartzun, Segura, Hendaia eta Azkaineko bizizaliak, Balimba etzielakoz jinkuak markatu ildo barnetik ebili. Zigor gisa zer egiten zian Samsonek. Harri pesak hartu eta urtuki aipatu herri bekatoro soieta. Bena Euskal Herriko lurak etzien palestinekuak bezain idor, ordian gue super Samson leratzen edo iristatzen zen aldeguziz. Eta urtukitzen zutian harriak mian zutian herrietaik bazter jorten zien. Beizenaz bateatuik izan dien harri hoik dia egun uskal toponimian agertzen. Egun batez lo zelaik, emazte maltzur batek, nomaitike, Samsonei bizarra muztu zeion eta behindara galdu zian. Gue herriane eran izan zen kantoe baten bidez, uskal herria askatu arte etzela bizarrik muztuko. Denboak jundia, lukak kambiatu, bizarrak muztu eta gue herria ez dauan olibre. Charles Bidegain, hitze zitz. Hitze zitz, Charles, egun zerrekin ez diatola titulik ikusten horrein? Asin nintzen egiten eta eskora iriburuz horrauzat egiten. Tolosan nintzen ikasle, banoen Michel Mordiak hor lagun bat, eta jo ikasteko asin nintzen aliek diaunarekin. Eta alierrek egun batez aipatu zautun Jean Jaurès, ez beraz ez alierra sozialista zelakoan, baina Jean Jaurès mintzatu zen unbai eta zerbait iskiatu zuen ere eskolaren alde erranez ikusten zetuela aurra doni baneko plaian, eskolaz mintzatzen eta. Eta gero ez dakit Jaurèsek erranik edo alierrek erranik, etxemplu bat, adibide bat ematen zuen, euskaraz bizite errexedela itz luziak egitea. Eta ordean, alierret bete aipatzen zuen, zen gramatika nahi zen, deklinabidea, aita, aitaren ganit. Eta erreten du, asmatua edo entzuna, ez da dit. Demoraktan ibiltzen zen hor neste eder baten ondotik, iduriz, eta entzuten zituen dena testuaraz. Eta ama batek plaien hor bati galiten jo. Norritin ariz jolasten, eta mutikoak amari erten, poneta retilatuarekin. Parka? Poneta retilatuarekin. Egan edut, jolasten ari naiz, buruan gainan boneta duen mutiko batekin. Simple da. Poneta retilatuarekin hitz bada, baina erderaz erreten bali madut, egiten dut, zehitzon bat hitz. Horren, faltsua da pixa bat hitz luzia edo ez, hitz erroa hor bada boneta, oa etxapela erten ditu, boneta, eta beste luzia dramatikazko zera da. Ponetarekin, poneta retilatua, poneta retilatua, retin. Eta seriditate, berre, gatik. Horren, harritua edontzen eta hasi zen eskola ikasten, bazatian zerbait. Alemana ez da berdintzu, aglutinan edo? Ba, aglutinan eta luzetan, baina jo, badira murat. Eta hori arrexen da, bon, frantzesez bete aipatzen da, antikonstituzionaleman, luzia dela, baina bon, finitzen da. Eta hori rektatzen zauko estuaraz, beriziti lehen leku izenetan. Eta horien, ibili nintzen egun batez, bada liburu bat bestaldean edina, espainolez, Le Conflit des Aldudes, aldudeko borroka, bete izan da mura historio, bazka historio eta tintoa, eta ordean jadanik ibiltzen dira mura inguruan, jakiteko nuntik hasten den mura, eta lekuak izendatzen dituzte. Eta bat aipatzen dute, apilku eta garraiko saroiaren berreko larrea. Berka, berriz hasten naiz, apilku eta garraiko saroiaren berreko larrea. Ba, apilku eta bitxi da, izan berritake azpilku eta, baina. Gero... Zentako, izan berritak azpilku eta, jende zauna da, ez, azpilku eta famatua eta Xabier... Ibitien zuten dut, Aurelia Klosare hortik torzen dela badu noblezian unba, gainan, eta hor Nafarroan. Hor, azpilku eta bon, zerbait da, garai komprentzen dut, xaroi komprentzen dut. Zer komprentzen? Erreten duzu, xae edo olha inguruan den tokia, zel, xaia. Bai, olha xaia. Olha xaia, xaroi, hemen bada, xaroi handi eta xaroi, bereko larrea. Beaz, mozten alda itza, zer ektatzen da? Frantzesez ematen da, du, eta gult zerzen duko edo zerbait. Eta hor duan, erregeen artean, hor, isiatzen dute, eta hemen za, mila seiunta amabostean, aipatzen du, apilku eta berreko larrea, guai, komprenitzen dugu. Eta balin bada, berreko larrea, asmaditate, badela garraiko eta daineko. Eta bai, akertzen da, eta erreten dute, zeon ondiliot izitue un coup de fusil. Bez, ez urun, orduan. Eta detzen da, apilku eta garraiko saroiaren berreko larrea bat, eta beste bat, elormea, karren, eriaren burua, edo izai saroiaren larrean barrena. Komprentzen da dena, izai, oa ez da aipatzen, salbu zuet esberuan, eta oa ikastola txertu du berriz, beharrit arbola. Izaia. Edo, mispirako larrearen burua, komprentzen da, mispira bat izan, larreare bai, buruare bai, edo, ola berriako aloraren berrekondua. Beaz, ikerren baituk eta aglutinante dela, atxikitzen dela ondotik, posible da, batere problemari gabe izen luzea emaitia. Problema da, ahostatzeko komprenitu behar da, zerreiten den. Hori da. Eta jo, batzutan, esuzet edo arxi duxez bezala, trompatzen dira, erro bat, bo. Baina beste nez ez da zaila. Dukorzea, Hernaniko ostekiat alkate beitia, larangoitia eta horakoak eta... Orduan, bestaldean, beziki, konserbatu dute hori diende izenetan. Ni horretzen ez, gazte nintzela, ibazen Tour de France eiten zuena, Frantziko itzulia, bestal, enaken nungoa zen, bestaleko bat, Gabika deitzen zen, ona zen. Eta jo, hartu nez, ez dela Gabika dela, Gabiko, ez da, koko, zerbait, luze, eta badira, ono, han, izen luzeak, identitateko zerian, doidoia sartzen behita leho batean. Eta nik uste, berbara erdararen eragina da, lehen agandu duena ponetarik hilatuarekin nor nahi ikerreten zuen, eta hoi guretako deklinabide eta gure espirituan ez da sartzen. Seinaleen ustez, pixka bat dalzen dugula, eta alina zen ari garela, pixka bat erduraz bezala, moztuz. Ez dakit, nahi sobera pesimista izan nahi, baina gutiago entzuten dut deklinabide bat beste deklinabide baten lehenan. Ezker mila, Charles. Mandoka! Dantzatzea maite duzu? Zure gorputzarekin zerbait adierazi nahi duzu eta teknika koreografikoak sakondu? Elirale, konpainiaren euskal dantza eta dantza garaikide taileretan parte hartu! Jose Kazobo eta Pantxika Teleria, estatu diplomadun dantzari profesionalek, azkainen larun bat goizetan agerra eginen dizute. Izen emate eta informazioak telefonoz 06-82-12-16-83 zenbakian. Edo posta elektronikoz elirale@gmail.com elbidean. Laurentz Etxegoen Jutsumandoka juntat egiten daikune karpena egun zer katala. Deja errande izut 2 Etxegoen izala. Ano ingotik 3, oai, eh? Oai, ari, aldiuntan 3 Etxegoen. Ordin, aldiuntan bai eskoleretik kampo junengia, badakizu Katalunian badiela itzordu handi bat, laster. Bai, eia Espainiaikin muztuko dien edo ez, edo boska edo zerbait. Zer da, irailaren 27an? Bai. Boska eguna. Bazterrak behotzen dira, arrotzen dira han. Jala, Espainiako tanketan evidanzen egiten hasitutzak. Bai, prestatzen, eh? Bai. Moturak behotzen nahi dira. Bai. Ba. Bon, etordin, han ere hainbat bon, alderdi presentatzen dira, badia ere plataformak, aldekoak, kontrekoak ez dakit, baina aldekoak pu bai. Eta ordean, be aldekoen plataforma Juntzpelzi deitzen da. Nola? Juntzpelzi. Zetan, ze aksantak eto, eh? Ordean, baien aldeko plataforma bat baduk, eta usu egiten den bezala kasu horietan, hainbat arlotako gentiak biltzen dira, beren sustengian adierazteko. Eta hor behartu dutie ere musikalari eta kantaiak. Ados. Odean egin dute olako kantoe bat, bo ikusiko duzu frango formatatua dela, emaiten du ere, bakik... Zer, gure esku dago? Bihotz ostatuen aldeko kantu horiek, bakik nune kantarian dana bat parte hartzen dien, eta oso, bakasik, olako kantoak denak berrite die, eh? Eta entzunen duguna... Nul, egan nahi dugun baita. Ez da nul, egian erteko, mena sorpresari gabekoak ene duriko. Odan biztan dena, jendean itxek konten dia, ben gustuko kantaiak entzuten behitutie hor kantan, eta agertzen behitia, eta beste. Bena bon, algarren ite badute usu olako kantuek, eta hoi entzunen duguna, sartzen da ere moldian, nahi baduk. Bon, musikan aldetik ez duk hor sorpresa handik, mena bon, eger duk ikustia eta entzutia beste kantari alkarrekin, eta bon, ez dutiat gazte guziak ezagutzen, mena bon, zaharretan biztan dena pentsatzen aluzun bezala badela Luis. Liak? Luis Liak hor agertzen duk, eta bat kantari famatuak ere Kataluniakoak, bai gizon eta emaztiak. Hala? Jojo eta Ramuntxo? Jojo, ez dutza katalanak. Ez da peio eta pantsoa, eh? Enuk leheratiko. Enuk leheratiko egon enuk berden lekian. Bon, bestela zer nahi astokeria egaren diat. Bena, ala, zer nahi egan moztunik eta... Egintzala leheratiko. Hala, enuk leheratiko. Enuk leheratiko, ez da ordin. Bon, hoi entzunen dugu kantoria, agian... Ebe gure aritipia ekarriko dugu, pentsatzen laduzun bezala baien alde nizala, esperantza diat, agian gu baino zinez fiteago kausituko diela, berestia eta independentzia, nur daki. Heben komplikatu duke, batek eta berdela estatus berriara negoziatu, bestek ez, hoiez, hoiren garduk arruntz berdiak bujabetza, eta deja giha hon hartin egitzek adoz jarten, bo, nik egin iok, nahi duzie estatutu berriara bizitatu, egin dezagen, bena geho hatzegabe bestia gibelin badela. Enfin, hola, komena ez, deja, konversazionek abiatu gabe bizkarra egutuk. Bai, gaizki partitu egutuk, zenta, bena hor berriz eranen dut, Nafarroa dela giltza, eta Nafarroen nguian kapable balimagia bibilkatzia, enetako bide obeago batean gineateke. Ez dutuk iso bera entzun edo jarreki behar, bizkarritar horiek eta beste. Odean, Ehadila leha logan, errandu egin zara lehatuko. Eta gio ere, iparalderi begira, eduritzen zaitere, ono gaitzago izanen da, zenta ene eduriko badugu kultura ezberdina, ez kultura, eskual kulturan zentzian, bena gu lotuk izanik, hainbeste urtez, Frantziari, eta bestek Espainiari, eneitako agunt ezberdinki ikusten dugu gure kolonizazaileekiko agemana. Eta enetako hemen gaitzago izanen da. Guk lauren txiketanik berdagu sibeotik hasi. Berdagu lehenik pagola eta eskiula bildu. Pagola eta lagain eta santa graziatze gabe. Zenta pagola eta eskiula agian errez bilduko tegu. Bena, odian, lagain eta santa grazi bat egu lan, ono, Ez da posible, ez tekiat, beste statu autonomiko bat entzontzia entako. Bala, legatzen gitzak. Legatzen gitzak sobea, bego. Eta kantoia? Bistan dena, enetako independentziak hausitu eta lagain eta santa graziri olako prinzipote bat zerbait sortuko dugu. Beita hor Andorra edo hola, hor antzeko zerbait sortuko dugu. Adox izanen di, hasi graziak. Zerbait eginen jak, Kontent izanen di, ez dira deus partekatu beharko bestek ilan. Zestut hori behita, beren rengua nagusia. Chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. Oh, lui, c'est vrai. Bon, on dirait, voilà, les gâteaux, c'est ça, comme c'est possible. Mon stucco duc, hein. Bon, c'est ça. Ordine, alors, il est, je n'ai pas Catalogne à l'âte, d'où nous avons anirem, mes, l'uni, hein. Estiate ganen zer nahi dian, ez dakit, bena badakit, bai eskoa enaldeko kantue bat dela, hor Kataluniako kantarian dana batek emanik, voilà, entzun dezagun kantue, hoi! Kataluniako resto dukarek emanik, hori. Hori xebera! Més lluny dels arbres caiguts que ara us empresonen. I quan els haureu guanyat, tingueu ben present, no aturar-vos. Més lluny, sempre aneu més lluny de l'avui que ara us encadeu. I quan sereu deslliurats, torneu a començar els nous passos. Més lluny, sempre molt més lluny del demà, que ara ja s'acosta. I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes. Més lluny, sempre aneu més lluny de l'avui, que ara us encadena. I quan sereu deslliurat, torneu a començar noves sendes. Caiguts, que ara ens empresonen. i quan els haurem guanyat. Tinguem ben present no aturar-nos. Tingueu ben present no aturar-nos. Per parlar de com veig el futur, faré servir una petita frase de Miquel Martí Pol. El veig lluminós i possible. El veig lluminós i possible. Hitzats, irailaren 25 eta 26an. 25an. Zazpietatik goiti. Talota Xingar, Kantaldia, Madio Ienar, Jean-Michel Bedasagar. 26an, amarrak eterditan. Kariken alaitzea, joaldunak, ziganteak eta elektrotxaranga, altxor jokoa irri barnean, biobertsu bazkaria. Txartelak txalgai, azparnen, xuriatea, garazin, xilintxa, baionan, matin megadenda. Mutxikoak eta neskak, totem, kreazio leia, itxasi azpeitiako, dantza taldearen ikusgaria. Konzertuak, Cold Dust, Kali Live Dub, Anestesia, Aya Manxian. Fugio, Kevin Jager eta DJ sorpresa bat. Utsimandoko! Jose Anton Azpiazu ikusi dugu, pasaden astian nula lioa itxasuntziz Portugaletik etortzen zen, hemenko erreka bazterretako ibai kaietarat, gizonen eskuzela ordura arte, eta antik mandora kasik pasatzen zenean, edo mandoa ere gizonek egiten zutela, bidaia menagero emakumen esku. Eta emakumen esku denetik lio hasi hori, ba, ikusi dugu Gipuzkoako txoko guzi eta saldua zela, eta gero zer bilakatzen da, zer egiten da horrekin. Beti emakumea protagonista. Bai, emakumea protagonista. Begira, garai batean, ezkontzarako gertatzeko emakumeak, neskak, dontzeileak behar zuten ba, dote bat. Dotea behar bada gurasoak ematen zioten diru apur bat, edo lur apur bat, baina baita ere, gero tradizio kontuan eta folklore kontuan sartu dena karrotan eta olako gurdietan eta eramandako ba, ispiluak eta horrela, eta gero jantziak, izarrak, kamisak, toailak eta olakoak eta gehien bat linuzkoak, eta linua lantzeko tresneria ere bai. Linua lantzeko aparatoak, nolabait hori lantzeko, hori eramate zuten. Orduan, emakumeak, neskagazteak izate zuten, baserri inguruan, apropos, terreno bat, lurralde bat, berak linua lantzeko, lino zorua, lino zoro bat. Badira, linaza zoro eta izena, badira. Bueno, hor, toponimian, lina zoro, linaza zoro eta horakoak agertzen dira, eta hori dago tradizioan oso sustatuta, oso sartuta dagolako. Emakumea orduan beraz neskak esaten dute hori. Orduan zer esaten du? Ni banoa ezkontzera baserri hortara baldin eta balin bada nere etxe txoko batean lur bat nere lioaren ereiteko. Baita ere, eta bertako neskak ere esan dute, bueno, nere aitari eskatuko diot baserri inguruan berez dagoela holako terreno bat nolabait lantzeko. Baina ez terrenoa bakarrik eta putzuak ere bai, osinak. Gero, landutakoan edo landarak azitakoan, han bertan sartzeko. Baina hori pixkat erandugo, bilakaeran ikusiko dugu. Beira, lehenbiziko, terren hori landu. Gero, goroztatu edo aberastu. Gero, erein ekarritako famatu hori, Portugaletik ekarritako famatu den azi hori. Gero, zaindu. Nolabait landarea azten danean, tira egin, ez moztu baizik da, tira egin lurrakitik etara, eta nola oso gogorra zen, gau, lio ulea bezala, barruan dago, baina kanpoan dago azala. Azala kenduin behar da, nola bai linua ateratzeko, ari hori ateratzeko. Eta eukizendute, putzutan, bustitzen 15 bat egun. amaos bateun, eta horiz, oraindik ere gordetzen dira linu pozuak, edo linu osinak. Osinak, ba, han sartu biguntzeko. Osina landarea, asuna? Ez, osina da guretako putzua, ur tokia. Eta hor sartzen dute amaos bateun, gero ateratzen dute, zabaltzen dute lehortzeko. Orduan dago oraindik pixkat bigunduta. Bigarren fasea da ura kolpeka azala kendu, legorra, aria ez dana kendu, libratu, eta nolabait aria atera. Aria orduan ere oso gogorra eta oso latza da. Eta dago bio-iru prozeso diferente, nola aria nolabait suabetzeko eta lehuntzeko tresneriak, tresna pila bat dago hortarako, eta lan pila batera, lan gogorra da. Lan oso gogorra da, olako linu landara horiek, aria ataratzea. Bueno, aria atatzen denen, zenbait eta aria gehiago landu, orduan eta ari finagoa izango da. Eta ari finagoakin, ari senduakin egin dezke sakuak adibidez. Sakuak edo maindiriak, izarak, bai. Gero, finagoakin kamixak, gorputzakin, kontaktuan daudenak, eta finagoak. Azkura ez dezan. Bai, eta gero, oso importantea, burua estaltzeko erabiltzen duten beste arropa horiek, baina horrek bere beste puntu bat oso garrantzitsua da. Zer, forma faliko eta hori zuten hori? Baitare, hori forma faliko daukatenak, eta horiek ezaguna ziren penisula guztian, eta baita Ameriketara eramaten zuten, eta hori beste kontua da. Bueno, diela bilakaera, linuena hori egiten zuten, eta hori dana emakumeena. Azkenengo momentuak linua lola baite pixka delantzeko eta azkenengoa nola egiten zuten? Ba, egiten zuten ganbaratan, mandiotan, etxe gainetan, juntatzen ziren inguruko lagunak, emakumeak eta neskak. Eta han gabaz, ba, igual gabeko 12 arte egiten zuten lana neguan, ba, bere kontuak esan, bere kantak, bere bersoa bota, eta tradizioa, lehengo tradizioko kantuak eta batera bestea, hau da, tradizioak oso garrantzian dio, linua kontuakin, linua lantzen zuten bitartean, hitz egiteko, kontuak esateko eta abagunea edo posibilitatea zeukatela. Orduan, linuen inguruan ere, kantuak ere agertzen zinen, eta orduan gaur egun oraindik agertzen dira hainbeste kantu lioaren iruten ari nuzu eta holako kantuak non agertzen dira emakumeak ze lotura daukaten linu prozeso horrekin eta linuaren bilakara horrekin eta jantziekin. Eta horiek askotan ikusi zuten hori esandako etxe gainetan mandioan jentea bilatu eta bira ze argi eramaten zuten gabian. Gabian eramaten zuten argi artifizialik zegoen, karburua arriskutsu esan zitekeen. Beira, orduan eramaten zuten balea olioa, sain esaten zena. Balea olioa bakoitzak eramaten zuen tokatzen zaionean bere olakotxe katilu txiki bat, olako punta bat jarri olioa eta haren argiakin besteak lana egin zuten. Ez zuten argia askorik behar, ez zan irakurtzea, baizik eta esku lana egitea, baina pixkat elkarrekin ikusteko eta horren kontua. Eta hori ez da hemen bakarri, Nafarroan ere egiten da, Nafarroan, baina Nafarroan oso hegoaldean ere bai, hori tradizio hori gaur 40, 60, 80 urte arte hori mantendu da. Orduan, emakumea hor bilakatzen da nolabait lioaren inguruan protagonista. Landarea erranduzu lantzaila zela zer da holako, ez dakit, ankaluza den landare oso fibroso bat edo? Bai, hori da. Bai, nolabait itxura, gainetik ikusita, izan etxake, zera garia bezalako, landara zutik egoteko oso gogorra izan behar zen, azala gogorra izan behar zuen, barruti zeukan aria, eta kontua da, ari hori, mostuta gero, erabakita gero, bigunduta gero, eta kolpatuta gero, hori ari hori ataratzea. Eta horrek... Zer ziren, alako, zentimetra bat zutako, ez dakit, espaltxoak edo sokatxoak bezala ateratzen? Bai, landarea izaten bazen, ez dakit, 80 zentimetro, metro bateko luzera, ariak tamaino hortakoa ziren, hori kontua da, hori atara, eta gero lantzeko ere, zenbait eta luzegoak izan, orduan eta erresagoa da, lantzea ere, eta pixkat arropa bilakatzea. eta lan hori esan dugu, ba ikezuten emakumeak, ba hainbeste tresneria dago, ultze bezalako egurrakin nolabait pasatzeko eta arintzeko. Olako orraze bat baliz bezala eta fintzeko beti. Bai, orrazi bat bezala, burdinakin eta egurrakin indakoak. Eta horrek nolabait jaike zuen materia prima hori, gero, ba, iruten eta lantzen aritzeko. Eta horrekin gero jaike zuten, poliki-poliki, olako bola batzuk egin, esautzen dugun, gaur egun ba, beste arropa tipoakin eta arit tipoakin egiten dan bola horiek ere bai, eta nik oraindik aurkitu izan ditut hemengo etxe batzuetan bola horiek ja erabiltzen ez zirenak, baino hor daudenak eta garai batean erabiltzen zituztenak gero arropa egiteko. Ba, azkenengo bolak ez zituzten egin, zergatik, ba, nolabait erropak egiten telareak inik ezutenak galdu zirelako, errentagarria ezalako. Egin asko kostatzen zan egitea, saltzea ere asko kostatzen zan, ze ordua kotoizko, algoidozko gauzaia sartuta zeuden, eta orduan ba, errentagarria etzen ez, ba, hori galdu inzan. Zumat mila debru esku behar zen horren egiteko? Eskuak, pila bat. Pila bat esku, ordu pila bat, eta esku pila bat bihartzen orduan, hori egiteko. Osea, lana orduan, ordurik ez zegoen baserri kontutan. Ordu, gizonak lana ikizuten da ez zioten errojuri behiratzen edo tutua noiz joko lan tokitik ateratzeko. Ez zuten, denborik, udaran batez ere, eguna luzea zanea, bai, gero, neguan, hotza zegoen eta bai sutondoan ere lana eike zuten amandreak eta ba, nik neonek nire aitona, nire aitaita ezautu dut galtzak egiten, ba, zeakin, artileakin, ez lioakin, ordurako ezagertu zera, baino nire amonak, errotaria zenak, eiken zuen lioare, bai, lio pelotak egiten zituen, baina gero hori da oin ja laurogei eta hamar urteko kontua izango dira, eta hori da galduta dago. Hori da, pelota haiek hor geldituko ziren, eta ez zen arroparik egingo, arropa kanpotik merkatua ekartzen zuelako, fabrikako diru egin eta erosita. Ados, ba, gaurko hortuan utziko dugu, lioaren kondua, eta datorren astean ikusiko zertat sartuko gien. Auk munduan lan egiten duten profesionalentzat edo auk munduan lan egiteko asmoa duten langabetuentzat AEKak 6 hilabetez Euskara ikasteko parada eskaintzen dizue. Izen emaite EPEA irailaren 30 arte idekia da. Xehetasun guzientzat eta kandidatura doziren galdekiteko dei ezazue AEKarat 05-5-9-4-0-8-3 zenbakirat. Mil esker eta laster arte. Laurentz, kantoian aurkezteko puntia jintzaikula hoida hantzek, gatom. Justoki gatom, bakik rapsale handian izala. Bai, agaizuk, lukian eto agaizuk. Bo, lukian esoea, Te egun batez irriteko, bestituko nuk nene gazte demorako lukaekin. Bahina? Ba, pantalon velura, ire, seguraski. Ez, txatxekiran ne gustatu. Haue, ba, nik ere, hau dela ezarteko goxork zutian. Velur eta gio atorra, bakik, akarrokoa, Far Westekoa gezala. Haue, akarroa, bek, le kol, aski handi. Luk Texas. Hori izan, gure, baserri munduko luka gazte nire, meno, nien indian bate, halge hortaz, eh? Hizukuran ea halke hideuzetaz. Horri niz ere joiten nintzalaik donostirat, usu, bon, epoka horretan biziki maiten nian ardroka. Eta juten guntian donostiat talde ospetsien ikustia, eta usu ere alde zahila juten guntian ardrok ostatu batian. Oden denakan Bilo Luce, Larruzko jantziekin, fe, denak ardrokerak, mena lukaekin, eta elzen guntian gure galtz onvelurekin, ator laukiekin, eta egiazki baserri munduko lukaekin, mena geroztik ere oartu nindian, egoaldin ere baziela gu bezalako Lukasienak, eman dezagun? Ebe, garai batez, bai honen zien refugiatu guziak hori zutia. Ha, bai? Bon, eta bazen talde bat ere BAP, eta BAP ere bazen gu bezalako berluka, bakik amini bat aizkolarien luka hoi, baserri mundukoak. Bon, odan luka, bena rapa bezik emaite diat, ale, eta hor berriki elkiduk talde bat, gatom deitzen dena, diska berri bat plazaratu die, hau duk Inigo Iriondo Bermeotararen rap proiektua, beraz taldea hor gatom deitzen da, diskaren titulua Esnia Hil Gazta Tiropun, Horre ere, baserri mundutik ez gira sobera urruntzen. Begi keniu bat eba Mikel Laboai, berden moan. Voilà. Eta odean batutuk hor sortzik doinu, eta oietaik bat entzunen dugu bereala, oietaik bat erraiten diat, mena titulua ez diat bian, bereala tamanen daizut gaizotitika, bai, hor... Ez diatak presa handik, beste lan, Badu bere charma, hola deitzen da doinua, beraz... Lukak, hie lukak. Ba, ez nian charma handik. Mena bo, hori ere lantzeko duk, Bon, ez duk sekulan berant untsa egiteko. Yes. Bon, ale, lotuko niz egun batez, ene lukari interesatuko niz, mena, mementoko ez da demoraik, bera zenon, egon engira gatom taliarekin, badu bere charma doinu entzuten dugu. Hala, izan untsa eta dagun astila. Esker mila. Euskal Hip Hop herria, Bermeotik, Gatom, Esne Hil, Gazta Tiropun. Ai, kamotik. Jekia di, rapa bai dela gure mirari, azken aldi ontan kontu kontari. Izera bil, ni herri zerri, euskera gure armarri, aukera handiru edo harri. Harri hartu nun bi aldiz pentsabarik, hemen ez dago lako saltzerik, bai itxeta murgiltzerik. Zer esan asko, aloz diporra ikasko, paso egiten nun lehen, baina burua piztu nun, my friend. Zuken taken, eskubide talan, taku hemen askatasunaren zain. Zabaldu zure besoak ama, borrokak dakarin dartalana. Euskera dela gure ama, gure arma, euskal rapak badula bere xarma. Badula bere xarma, badula bere xarma. Euskera dela gure ama, gure arma, ta badula bere xarma. Badula bere xarma, badula bere xarma. Euskera dela gure ama, gure arma, ta badula bere xarma. Hip hop bizitza, Gasteizetik, Fox. Entzun dazu. Aikamutil non zaren eta gona di. Ireki begiak ez dago ez da baidarik. Gezurrak handira ziur nabil, baina nola gingo dugu inoiz jeitzi. Zeurekintzak eskuak zure mintza, haun nere bizitza musikaren giltza. Pizkanaka pizkanaka gu bagoaz, zeruan ametzak eta lurran lainoak. Baina mundua koloreaz marraztuko dugu, norditu erantzunan nere buruan gordeko dute eta hor egongo da. Egunero irrifarre egoteko intentzioaz, euskaraz egindako bertsoa. Hip hop gure kultura, hau segure froga. Amaitzeko ekarriko dugu gure beroa, amodioaz egindako errimak lerroak. Badura bere xarma, badura bere xarma. Euskera dela gure ama, gure arma, ta badura bere xarma. Badura bere xarma, badura bere xarma. Euskera dela gure ama, gure arma, ta badura bere xarma. Aika mutil, jeiki adi, zurik baden miradi. Baina usia, sua bada, urgatoa, beroa da. Aika mutil, jeiki adi, zurik baden miradi. Tunelak, miseak, mozorroak eta bafleak. Josu Martinez berrizara horra zaikula utxumandoka juntan bafletik ihes martuteneko kartzelako ihesaldi hortaz mintzatzea nune Joseba Sariona India eta Iñaki Pikabeak bafleli batetan eskapi zien. Oaikuan azken aipaldia ustailaen hamalaua. Itxumandoka. 7 de julio San Fermín, zehaztu zidan pitik. Imanol kantariaren kontzertua antolatu zuen presoentzat zuzendaritzak, amaiketan, telebista gelan, eta goizean goizetik etorri ziren musikariak ekipua instalatzera. Gitarrak, mikroak, eta material guztiaren artean, bi bafle haundi, musik son markakoak. Mikel Antza, izeneko poeta gazte batek antolatzen zituen amaldi haiek. Haren lagunek gogoratzen dutenez, euskaldun pijo itxura zuen, Donostiar senioritoarena, eta ongi konpontzen zen zuzenariarekin. Harreman horri eskerrak burutu ahal izan ziren hainbeste emanaldi martutenen hilabete haietan. Piti ordea, ez jakin zen gauza horietaz, beste ardura batzuk zituen buruan. Gogoratzen naiz egun hartan, senidei esaniela ez etortzeko bisitan, eta haran hon, sorpresaz, preso ohi batzuk agertzen diren goizean bisitatu nahi nautela, kauen joan nintzen lokutorera eta bi minutu egon nintzen bakarrik, disimulatuz ahal nuen moduan despedituta. 10 minutu lehenago, Errenteriako kaleetatik paseoan mundu guztia agurtzen gindoazen bitartean, kantuzalea handia zela konfesatu zidan. Eta irri egin genuen gaztetan La Voz de España egunkariak antolatutako lehiaketa batean abesti italiara romantiko bat kantatuz parte hartu zuela eta egun hartan Benito Lertxundi izeneko hasiberri batek lortu zuen lehen saria esan zidan. Hala, egun hartako Imanolen kontzertuaz zer oroitzapen zuen galdetu nion. Kafekikara itzulikatu zuen. Tira, nik burua eneukan kontzertuan. Ondoan eseri zitzaion preso errenteriarraz libratzea omen zen bere ardura nagusia. Hala ere, gogoan dut Imanoli kantu bat galdegin iola. Begiak itxita, melodia oroitu nahian jarri zen. Kantuz zabalduz ditu berriz begiak. Langile bat naiz, lan egiten dut egunean 11 ordu. Eta halako batean, kontzertua bukatu egin zen. Servilleta batean, bafle bi marraztu zizkidan. Begira, bi bafleak honelakoak ziren, handiak eta kono formakoak. Ikusi nituenean, ai ama, pentsatu nuen, ostiaz, hor sartu erraldi hau. Laguntzeko aitzakiarekin, presoak oholtzatik bafleak jaisten hasi ziren, eta inork ikusten ez zituen bazter batean, jaup, zabaldu eta bertan sartu ziren, kokoriko. Batean Joseba, eta bestean Piti. Gorputzek berehala hartu zuten espazioaren forma. Isilik gelditu zen Piti. Begietara begiratu nion nik istorioaren segidaren zain. Hortik aurrera gertatu zena, enuen ikusi, esan zidan irribarrez. Asko diota, entzun nuena konta dezaket. Beste presoen artean jaso zituzten bafleak, baina karrikarainoko bidea etzen bere alakoa izan. Bafle barnetik entzuten genituen funtzionarioen hitzak, Mikel Antzari galdezka, gugandik denak hain hurbil, eta izerdia osten zitzaigun. Momentu horietan, zentzu guztiak dituzu erne, tensio animalean, ezin duzu mogitu, ezin duzu azentza txikiena atera, ez duzu deus ikusten, eta kanpoan zerbait gertatzen bada, salduta zaude. Azkenean, Pitiri luzeegia egin zitzaion bidaia baten ondotik, kanpoan zeudela sentitu zuten. Furgoneta batean geundela konturatu nintzen, motor bat pizten entzutean, eta pentsatu nuen, listo, atera gara. Abiz markako furgoneta gorri bat zen, eta bertan, Mikel Antzarekin batera, Jesus Mari Aranguren zijoan, bafleak barnetik usten 5 egun pasazituen gizona. Ondorengo 3 hilabeteetan, bafleetatik erditutako bi gizonak, egia auzoko bere etxean kukutuko zituena. Pitik bukatutzat eman nahi zuen bere kontakizuna, baina nik benituen galderak oraindik. Adibidez, ze horroitzapen zuen egiako etxean gordeta pasatako hiru hilabeteez. Ba, egun osoa barnean pasatzen ginuen, kasik persiana jeitzita, zain. Gogora etortzen zaizkidan gauzak, detaile utxalak dira, gauza zehatzak. Telebistan, el kotxe fantastiko ikusten genuela eta horrelakoak. Eta libre sentitzen ote zen, asperen egin zuen. Libre, kalean sentitzen nintzen libre, bai, baina libre hori beste gauza bada. Gainera barnean, harrapatuta zaude, eta horrek lasaitasun bat ere eman dezake. Baina, karrikan, harrapagarri zara berriro. Ezin egoa, etzen erabat urrutua. Zinera hotxak entzuten zituzten karrikan, eta telebistan ikusi egin zuten ihesaldiaren berri. Gauza harrigarri bat bezala kontatu zuten, eta gure aurpegiak atera zituzten telebistan. Bilatzen dituzte, Sebuskan, eta ostiaz, gu antxe bertan geuden, Donostian. Orduan, batetik irriparrea ateratzen zitzaizun, ziria sartu genielako, baina bestaldetik pentsatzen zenuen, bilatzen ari den hori, neu naiz, eh? Etxe hartako familiari buruz galdetu nion orduan. Banekien Jesus Maria Aranguren 1985ean atxilotu zutela ihesaldian parte hartzeagatik. Eta epaiketan hala esan zuela. Espainiako justiziak zigortuko nau, baina euskal justiziak errugabetuko. Banekien baita ere, bafleetatik erditutako gizonek denbora asko pasatu zutela haren alaban niarekin, Ainoarekin. Hartaz oroitzean, aurpegia xamurtu zitzaion Pitiri. Postasun handia ematen zigun, berarekin jolasten ginen, eta gurekin ikasi zuen oinez, bere lehen pausuak guri helduta eman zituen. Sarrion handiak urte batzuk beranduago, Ainoari gutunak liburu ederra dedikatu zion bere gordelekuko aurrari. Begiak eta besoak altxatu zituen berriro. Eta horrela bukatzen da istorioa. Egun batean, bestaldera pasatu ginen, eta hortik aurrera, Sarrion handia eta nere bideak banatu egin ziren. Kafeak pagatu eta kalera abiatu ginen, gure espaloitik. Eta beste aldetik eta errepidetik ikusten zituen ezagun guztiak agurtzeari berrekin zion Pitik. Eta Martuteneko zuzendaria, galdetu nion despeditu ginenean. Berehala kendu zuten kargutik, negligentzia leporatuta. Gaixoak ez omen zuen ulertzen Mikel Antzak egindakoa. Nola dena bere bizitza guztia Popatik bidali zuen bere poeta favoritoa kartzelatik ateratzeko. Gau hartan, Errenteriatik Bilbora iritsi nintzenean, email bat jaso nuen. Txekiarri zen bitxi bat atzean zuen norbaitzen. Proposatu zidan, igandean elkar ikustea, Baskalondoan. Markoseko erreka zolan, eta agindu zidan oraingoan baietz, oraingoan agertuko zela, eta mintzatuko ginela luze eta zabal ardo gorria edanez. Ez dakit agertu ote zen, ni behintzat, en nintzen joan. Sarri bakizet pasatzen den azken aldi ontan, jende hazi dela dantzatzen zarretan. Zerbait ikusteko adumi falta direla kozbekuento generalean. Zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zarri, zertan urheltzen den gue aste juntako utxumandoka eskerak gue laguntzare Charles Bidegain, Josu Martinez, Jose Antonio Azpiazu eta baita Laurentzi ohartzen zide emazten presentzia eskaza dugula uano urte juntan ezin abiatuz bena zin dioziet laster agertuko zaizkula zumait anartian ahal bezain zoriontsu bizi jakin emanaldi hau entzuten ahal duziela internetez ebai atxatxa. Utsu mandoka! Mandoka!